Druga część. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans rozmawia w Warszawie o kryzysie wokół Trybunału Konstytucyjnego i przestrzeganiu prawa w Polsce. Już spotkał się z szefem MSZ-u, przed nim jeszcze spotkania z ministrem sprawiedliwości, wicepremierem i ministrem rozwoju, a także prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Po południu Timmermans ma podsumować swoją wizytę na konferencji prasowej. Po spotkaniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej z ministrem Witoldem Waszczykowskim wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Stępkowski ocenia. Spotkaliśmy się z całkowitą otwartością ze strony przewodniczącego Timmermansa, jeśli chodzi o chęć wyjaśnienia prawnych zawiłości istniejącej sytuacji. Dlatego osobiście traktuję to spotkanie jako bardzo produktywne, właśnie w takim sensie, że inicjujące pewien już prawniczy dialog poświęcony tym zagadnieniom. Jest jeszcze informacja z Brukseli. Część europosłów chce szybszego przyjęcia rezolucji na temat sytuacji w Polsce i sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Może ona być poddana pod głosowanie już w przyszłym tygodniu, a nie, jak wcześniej planowano, pod koniec kwietnia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że chcą tego socjaliści i liberałowie. Zgadzają się także chadecy. Teraz smutna wiadomość. Nie żyje Zyta Gilowska, była wicepremier i minister finansów w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, a także posłanka i członek Rady Polityki Pieniężnej. Jej oddanie całego życia pracy i temu, żeby zmieniać Polskę, było niesamowite, mówił w TVP Info były premier Kazimierz Marcinkiewicz. Polska straciła naprawdę żelazną damę polskich finansów i żelazną damę polskiej polityki. Mogła pewnie jeszcze dla Polski zrobić dużo więcej. A profesor Kazimierz Kik podkreśla. Zyta Gilowska była dla mnie przykładem rzadkim w polskiej polityce. Osoby niezwykle dobrze przygotowanej merytorycznie, wykształceniem do swojej roli. To się rzadko zdarza w polityce. Zyta Gilowska zmarła w wieku 66 lat po długiej i ciężkiej chorobie. Język polski, matematyka już za nimi. Teraz szóstoklasiści piszą sprawdzian z języka obcego. Ponad 300 tysięcy uczniów przystąpiło do obowiązkowego testu sprawdzającego wiedzę po podstawówce. Nasza reporterka Izabela Woźniak pytała o wrażenia po pierwszej części. Ja uważam, że sprawdzian mi dobrze poszedł, szczególnie matematyka i jestem ogólnie zadowolona. W polskim trzeba też było napisać ogłoszenie, że w szkole odbędzie się spotkanie z podróżnikiem, podróżnikami o podróżach i o kuchni świata. Matematyce to zadania otwarte były dosyć łatwe. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że pomnożyłem 225 razy 2 i mi wyszło 500. Ile jest punktów za to zadanie? 4, ale dostanę 3. Geometria była trudniejsza trochę, ale poza tym było dość proste. W tym roku szóstoklasiści napisali sprawdzian po raz ostatni, bo MEN uznał, że jest niepotrzebny. Egzaminu nie można nie zdać, nie ma on też wpływu na przyjęcie do gimnazjum rejonowego. Punkty liczą się tylko przy przyjmowaniu do innego wybranego gimnazjum, a wyniki będą 27 maja. Jak ma wyglądać obecna obrona terytorialna w Polsce? Na to pytanie będą dziś odpowiadać eksperci Narodowego Centrum Stosunków Strategicznych. Instytucja przygotowała raport, w którym opisuje modele obrony terytorialnej. O 14:00 specjaliści z centrum przedstawią wyniki swojej pracy. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Do realnego wsparcia Armii Zawodowej niezbędne są dzisiaj oddziały ochotników utworzone w ramach obrony terytorialnej. To główny wniosek, jaki płynie z raportu przygotowanego przez ekspertów z Narodowego Centrum Stosunków Strategicznych. Powinny to być, jak mówi Mariusz Kordowski z działu programów militarnych, samodzielne brygady przypisane do samorządów. Najbardziej się sprawdza ta koncepcja typowo terytorialna, czyli bez czołgów, a zarazem z pewnym sprzętem przeciwpancernym. Powinniśmy mieć zdolność jako państwo do ukształtowania do 17 brygad obrony terytorialnej, czyli taka siła, która będzie potężną siłą odstraszania. Eksperci uważają, że taki model obrony terytorialnej jest najbardziej efektywny, a w razie realnego zagrożenia właśnie tego typu oddziały będą w stanie wesprzeć działania regularnego wojska. Na początku roku minister Antoni Macierewicz zapowiadał, że pierwsze 3 brygady obrony terytorialnej zaczną działać na przełomie 2016 i 2017 roku na wschodzie kraju. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rozpoczyna się właśnie posiedzenie rządu. Ministrowie mają m.in. omawiać sprawę ograniczenia kosztów komunikatów. 4 projekty rozporządzenia ministra skarbu dotyczą wycofania się z obowiązku zamieszczania ogłoszeń w dziennikach ogólnopolskich oraz lokalnych przez spółki państwowe. Zamiast tego będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej ministra skarbu, na stronie spółki oraz w jej lokalu. Ministerstwo szacuje, że na samych komunikatach o sprzedaży aktywów trwałych zaoszczędzi około 1 000 000 zł rocznie. Podobnie mają być ogłaszane informacje o sprzedaży akcji oraz o konkursach na obsadzanie stanowisk zarządów. Natalia Żyto, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Na na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik Twojego serca. Po południu słonecznie, z wyjątkiem wybrzeża i Pomorza Zachodniego, bo tam zachmurzenie wzrośnie do dużego i wieczorem może popadać. Od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na Mazowszu i 24 na Dolnym Śląsku. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik Twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład lodówka No Frost Samsung w klasie energetycznej A+, za jedyne 1699 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Jak sprawdzamy, które warzywa i owoce są najlepsze? Ilu kucharzy, tyle sposobów. Ale w jednym zgadzamy się wszyscy. Najlepsze muszą być świeże. Przywożone codziennie, nawet w niedzielę. Tak jak tu, na ryneczku Lidla, gdzie wszystko jest świeże i soczyste. Już teraz w Lidlu soczyste truskawki kosztują tylko 3,99 za opakowanie 500 gramów. 3,99. I pyszne gruszki tylko 4,79 za kilogram. 4,79. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Oto 10 powodów, by pokochać wtorki. 10 kawałków kurczaka z KFC tylko za 14,95. Ostatni taki wtorek. 10 kawałków kurczaka za 14,95. KFC. Prawdziwy kurczak. Prawdziwy smak. Lekarz musi gdzieś mieszkać, do murarza swe kroki kieruje. No a gdyby nie lekarz, murarz niewiele zbuduje. A ślusarz by przecież zamka nie zmontował, gdyby mu restaurator obiadu nie zaserwował. I dzięki tej współpracy, już podsumowując, zaradni wspierają zaradnych. I zaradni zyskują. Nieważne, jaką działalność prowadzisz, korzystaj z bankowości mobilnej, która wspiera zaradnych. Załóż konto Direct dla firmy. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Hity na początek tygodnia. Tylko teraz w Intermarché. Dwulitrowa Pepsi jedynie 2,99. Oraz niezbędna w domu i w ogrodzie myjka ciśnieniowa Carher. Tylko 289 zł. Świeżo, tanio, tak jak chcesz, jest w Intermarché. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 8 minut po południu. W minioną niedzielę we wszystkich kościołach został odczytany list episkopatu w sprawie zakazu aborcji. Biskupi zwrócili się do, jak to określono, ludzi dobrej woli, aby podjęli działania mające na celu pełną prawną ochronę życia nienarodzonych dzieci. Dziś obowiązuje, jak wiemy, ustawa przyjęta w 93 roku. Dopuszcza przerywanie ciąży, gdy ta jest wynikiem gwałtu, gdy zagraża życiu matki i w przypadku, kiedy płód jest ciężko uszkodzony. Fundacja Pro Prawo do Życia zbiera właśnie podpisy pod projektem obywatelskim zmieniającym ustawę o planowaniu rodziny i także zmieniającym kodeks karny. Ten projekt zakłada całkowity zakaz aborcji poza jednym przypadkiem, kiedy to ciąża stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia matki. Jeśli propozycje zostaną przyjęte, w kodeksie karnym pojawi się artykuł o brzmieniu: kto powoduje śmierć dziecka poczętego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli sprawca czynu działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W wielu miastach odbyły się demonstracje przeciwko całkowitemu zakazowi aborcji. Protestowano również przed Sejmem. A dziś pytanie, czy aborcji należy zakazać całkowicie? A moim gościem jest pani Dorota Budacz, Partia Razem. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani partia organizowała, jak wiemy, protesty w Polsce, ale także w Oslo, w Londynie. Protestowano między innymi pod hasłem "Nie dla torturowania kobiet". Co jest albo co może być dla kobiet torturą? Uważamy, że ten barbarzyński projekt ustawy zbuduje dla kobiet piekło w Polsce. Kobiety będą ukrywały fakt, że zostały zgwałcone, nie tylko w strachu przed upokorzeniem, jakie je spotka na policji w czasie obdukcji czy w sądzie, ale również dlatego, że lęk przed ciążą, która będzie wynikiem gwałtu, będzie dla nich oznaczał upokorzenie trwające 9 miesięcy do momentu, kiedy ciąża się nie skończy. Ten projekt ustawy proponuje więc państwu przyjazny gwałcicielom. Ten projekt ustawy proponuje państwo, które stawia przy łóżku kobiet po poronieniu prokuratorów i policjantów, tak żeby wyśledzili, czy poronienie było naturalne, czy też może brały w nim udział jakieś osoby trzecie. Ten projekt proponuje nam państwo strachu, lekarzy i kobiet w ciąży, bo każde leczenie ciężarnej kobiety może być potencjalnie obciążone ryzykiem oskarżenia o przeprowadzenie aborcji. Mam takie wrażenie... bardzo proszę. O kwestii, które... W tym projekcie deklarują, że kobieta będzie karana więzieniem za przeprowadzenie aborcji, a zatem mówimy o tym, że 80 do nawet 200 tysięcy kobiet rocznie będzie trafiało do więzienia. To jest prawda, aczkolwiek... To są absurdalne obrazy. Aczkolwiek pomysłodawca zakłada, że sądy będą rezygnowały z karania więzieniem kobiet. Mamy ustawę, jak wiemy, z 93 roku. Jak podkreślają zwolennicy tej ustawy, powstałą w wyniku kompromisu społecznego. Obecne prawo powinno pozostać w niezmienionym kształcie? W naszej opinii obecne prawo jest wielokrotnie lepsze od tego projektu, nad którym w tym momencie dyskutujemy. Ale jednak partia Razem występuje z postulatami liberalizacji aktualnej ustawy. Uważamy, że aktualna ustawa jest fikcją prawną. To znaczy doskonale wiem, że podziemie aborcyjne w Polsce ma miejsce. Kobiety, które są wystarczająco bogate, żeby zapłacić za zabieg w prywatnym gabinecie, robią to w Polsce albo wyjeżdżają na bliską zagranicę, na przykład prawda. Na Słowację lub na Czechy. To jest prawda i tu się z panią zgadzam, tylko że w wielu przypadkach mamy do czynienia w Polsce z tak zwaną fikcją prawną. I cóż z tego wynika, żeby nie okazało się, że dojdziemy do wniosku, żeby prawa po prostu nie stanowić? Fakt, że kobiety przy dzisiejszej łatwości wyszukiwania informacji o prywatnych usługach zdrowotnych i wyjazdu za granicę, z tego wynika, że nie jesteśmy w stanie zakazać aborcji kobietom. Jesteśmy w stanie zakazać aborcji kobietom, które na nią nie stać, a dla których ten problem najbardziej skutkuje dla ich życia i zdrowia. Tak? Symbolem naszego protestu pod Sejmem i we wszystkich miastach w Polsce były wieszaki, dlatego że ten projekt ustawy chce nas wrócić do czasów przed 100 laty panujących w Polsce, w których absolutny zakaz aborcji doprowadzał kobiety do tak drastycznych decyzji, jak samodzielne skrobanki za pomocą wieszaków, szydeł czy jakichś rżących substancji i one umierały. Albo trafiały do więzienia. Kłopot polega na tym, że o ile państwo oczywiście mają prawo do formułowania takich, a nie innych postulatów, czy też zgłaszania pomysłów dotyczących liberalizacji ustawy, to również takie prawo do wyrażania myśli publicznie mają organizacje pro-life. Tu pewnie zgoda, prawda? Stąd pytanie, da się obiektywnie ocenić, które racje są ważne, które mniej ważne, które postulaty są istotne, a które nie? W naszej opinii propozycje Fundacji Pro-Life, prawo do życia, są stawiane z takiego punktu widzenia, w którym kobietę pozbawia się jej podstawowych praw. Pozbawia się godności. Zapomina się, że kobiety są też ludźmi i mają prawo nie tylko do decydowania o sobie, ale również mają prawo do zdrowia i do życia. Czy nam się to podoba, czy też nie? Wymyślono demokrację i przedstawicieli ludu, którzy formułują, przyjmują prawo. A tak się składa, jak pani zapewne doskonale wie, że aktualnie w Sejmie może powstać większość, która przyjmie całkowity zakaz aborcji i będzie to większość złożona nie tylko z posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo tam, co ciekawe, zdania są podzielone, ale także PSL-u czy Kukiz 15, może nawet z posłów Platformy. I co wtedy partia Razem zrobi? Ogłosi, że demokracja jest zagrożona? W tym momencie, po naszych protestach, widzimy, że politycy Prawa i Sprawiedliwości zaczynają wycofywać się ze swojego stanowczego poparcia. Wiemy już, że premier Beata Szydło, która jednoznacznie poparła ten projekt w zeszłym tygodniu, teraz wycofuje się, twierdząc, że była to jej prywatna opinia. Również posłowie PiS-u, tacy jak Terlecki albo Jarosław Gowin, zakładają, że nie jest to moment, w którym należy rozmawiać o zaostrzeniu ustawy aborcyjnej, a zatem mamy nadzieję, że zdecydowane protesty i wyprowadzenie kilkudziesięciu tysięcy ludzi na ulicę są w stanie zmienić to jednoznaczne poparcie na próbę przynajmniej zachowania tego stanu prawnego, który mamy obecnie. Szacuje się, że w Polsce dokonuje się rocznie kilku tysięcy aborcji nielegalnie. Nie słyszymy o przypadkach ścigania czy też karania kobiet, które nielegalnie ciążę przerwały, a to oznacza być może, że aktualna ustawa, o czym mówiliśmy, po prostu nie działa. Po wprowadzeniu całkowitego zakazu aborcji, problem nielegalnych aborcji tym bardziej nasili się? Podał pan szacunki organizacji tak zwanych pro-lifeerskich, ale organizacje feministyczne szacują, że tych aborcji jest nawet 200 tysięcy rocznie. I różnica między obecnym stanem prawnym, a stanem prawnym, który proponują te organizacje, to właśnie ściganie i karanie kobiet. A zatem nie możemy w tym momencie mówić o zjawisku skazywania kobiet za dokonanie aborcji, ponieważ ono nie jest w tym momencie nielegalne i ono nie jest w tym momencie ścigane z urzędu. Natomiast sytuacja, którą nam proponują i porządek prawny, który chcieliby wprowadzić w Polsce, zakłada, że kobiety będą trafiały do więzień. Trudno nie brać tego poważnie w sytuacji, w której domagają się zmiany, tak drastycznej zmiany prawa. Nie mamy danych. Pani przedstawiła te szacunki organizacji feministycznych. Ja nie chcę z tymi szacunkami dyskutować, bo ta dyskusja obciążona była oczywistym błędem, bo poruszamy się jednak w sferze pewnej abstrakcji niesprawdzalnej. Nie mamy danych, ale być może wiele kobiet usuwa ciążę, mimo że wskazania są takie, że mogłyby to uczynić legalnie. Nie chcą, bo boją się stygmatyzacji albo odmowy lekarzy. To dlatego ustawę należy liberalizować? Uważamy, że utrzymywanie tej fikcji jest niezdrowe. Wiemy doskonale, że kobiety nie dadzą się zmusić do sytuacji, która urąga ich poczuciu bezpieczeństwa, ich poczuciu godności. Wiemy również, że w bardzo tradycyjnych środowiskach ciąża, na przykład ciąża pozamałżeńska, jest powodem nie tylko stygmatyzacji przez rodzinę, ale często te dziewczyny są wyrzucane z domu i decydują się na taki dramatyczny krok po to, że właśnie w obliczu zagrożenia związanego z życiem rodzinnym i dla poczucia bezpieczeństwa. Powtarzamy, że fakt, że w tym momencie aborcje w Polsce są dokonywane i lekarze w prywatnych gabinetach albo kobiety na własną rękę z zagrożeniem swojego życia i zdrowia dokonują ich, to nie powinniśmy przemykać na to oczu. Nie delegalizacja aborcji w każdej sytuacji sprawi, że kobiety będą uciekać z Polski, ponieważ tylko za granicą będą mogły oczekiwać godnego traktowania w czasie ciąży, bezwarunkowego wsparcia ze strony lekarzy i prawa do swojej godności, prawa do podejmowania decyzji w sytuacjach takich jak ciąże, których płody są uszkodzone na tyle, że nie są zdolne do samodzielnego życia. Tak? Ten projekt ustawy zakłada, że kobiety w Polsce będą zmuszane do donoszenia ciąży, której płód nie ma mózgu, nie ma serca, nie ma płuc i zacznie umierać zaraz po tym, jak przyjdzie na świat. Bardzo często to będzie związane z potwornym cierpieniem kobiety, która będzie musiała na to patrzeć, a która będzie prawdopodobnie po zabiegu cesarskiego cięcia, więc dodatkowo jej zdrowie będzie zagrożone. To jest nie do wyobrażenia. To jest barbarzyństwo, na które nie możemy się zgadzać. Powrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Przed godziną 13:00 Dorota Budacz, partia Razem, jest moim gościem. 17 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie w naszym programie, czy aborcji należy zakazać całkowicie. 7 trójek na początku 22. Czekamy na państwa listy, na państwa telefony. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam nasze strony internetowe, tam proszę odnaleźć audycję za, a nawet przeciw. Tam nasz sondaż. When you sang Bay of Biscay, the whole world it drifted away, and the wind it sighed through the heart's woe. I'll always be beside my heart of oak. You're precious to me, like Blake's poetry, and I wish you well, bold-hearted oak, with your arms raised open wide, singing to the skies. What a mighty soul with a heart of oak. Can't be bought or sold, not the heart of oak. Pan Remigiusz komentuje, pamiętam czasy debaty w tej sprawie w latach 90. Tych, którym przyświecał cel ograniczenia tego zjawiska, wyzywano od średniowiecznych oszołomów, a dzięki ich odwadze, jak napisał słuchacz, udało się nie tylko ograniczyć to tragiczne zjawisko, ale doprowadzić do sytuacji, kiedy nawet gorący zwolennicy aborcji na życzenie na samym wstępie podkreślają, że aborcja jest zła. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. A dziś pytanie, czy aborcji należy zakazać całkowicie. Pani Justyno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, jak na razie jeszcze kochana trójko i kochany panie Kubusiu. I chciałam tylko jedno powiedzieć. Nie mówię, czy jestem za, czy przeciw. Tylko jednego nie rozumiem. Jako katoliczka mam dekalog, piąte przykazanie nie zabijaj i to mi całkowicie wystarcza. Mhm. A ponadto, dlaczego tak się wszyscy martwią o nienarodzone dzieci, a nie martwią się o te już narodzone? A Kościół ma tyle teraz różnych budynków odzyskanych. Mógłby porobić jakieś kluby dla młodzieży, czy coś w tym rodzaju. I wtedy to wszystko byłoby w porządku. A dużo szumu jest przed, a po jest cisza. No tak, ale może paść argument z drugiej strony, pani Justyno, taki. Po co w takim razie w kodeksie karnym jest przewidziana kara za zabójstwo, skoro mamy piąte przykazanie? Ja wszystko rozumiem, tylko zawsze trzeba pójść na jakiś kompromis, a poza tym nie można iść tylko jedną linią z osobami, które mają tylko taki, a nie inny pogląd, tylko trzeba wszystko i wszystkich brać pod uwagę, tak mi się przynajmniej wydaje. Pozdrawiam, dziękuję, pan Michał. Panie Michale, halo? Witam, panie Kubo. Witam pana. Ja powiem tylko w ten sposób. Życie poczęte jest wartością daną od Boga, czyli jest rzeczą nadrzędną. I powinniśmy go chronić za wszelką cenę. Ale z drugiej strony Pan Bóg dał nam wolną wolę i to nią powinniśmy się kierować. I to ludzie decydują, czy zrobią tak, czy inaczej, jak poprzedniczka powiedziała. Więc wydaje mi się, że tutaj roztrząsanie tematu, czy to powinno być całkowicie zakazane, czy dopuszczalne w jakichś tam granicach, wydaje mi się, że jest zbędne, bo to każdy z nas decyduje, co zrobi, jak będzie postępował, jak będzie wyglądało dalsze jego życie. Czy popełni to, czy tego nie zrobi? Takie jest moje zdanie. No. Pozdrawiam pana. Słuchaczka napisała: opłacam obowiązkową składkę zdrowotną. Do każdego specjalisty są olbrzymie kolejki. Prawie wszędzie korzystam z prywatnej opieki lekarskiej. Teraz jeśli ktoś mnie na przykład zgwałci, zajdę w ciążę, będę musiała wykupić bilet na przejazd do Europy Zachodniej, zapłacić parę tysięcy za to, by bronić swojej godności. To jest chore. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry. Proszę pana, myślę, że ten kompromis zawarty dotychczas to jest taka sytuacja dosyć korzystna dla nas, aczkolwiek jestem zwolennikiem niezabijania nienarodzonych dzieci. No, ten kompromis, który zresztą został zawarty przy udziale Jana Pawła II, jest jaki jest, ale myślę, że to tak powinno zostać. Natomiast chciałbym się tu upomnieć o rolę mężczyzn w tym całym akcie powstawania nowego życia, bo panie feministki zawsze sprowadzają to do swojego brzuszka, natomiast wygląda sytuacja tak, że pewne fakty mówią o tym, na przykład krew dziecka nigdy nie miesza się z krwią matki, jest to odrębny twór, a skoro mężczyzna uczestniczy w tym wszystkim, to wydawałoby się, że jego wypadałoby zapytać o zdanie, prawda? To nie jest tylko rola kobiety. No w przeciwnym razie nie ścigajmy alimenciarzy, bo skoro oni są tutaj sprowadzeni do roli takiego przedmiotu tylko zapładniającego, więc nie ścigajmy ich. Na ścigamy, szczęście, no. Jak pan słyszy, w tym programie dzisiaj wypowiadają się również panowie. Ktoś napisał, z jakiej racji państwo ma decydować o moim bezpieczeństwie w ramach zagrożonej ciąży lub o losie chorego dziecka, którego rodzice nie mogą mieć, bo wiedzą, że państwo po jego urodzeniu nie pomoże im prawie w ogóle. Premier Beata Szydło, posłuchajmy. Jestem zdziwiona w ogóle takim natężeniem tego tematu, ponieważ w tej chwili polski rząd nie pracuje absolutnie nad żadnymi zmianami, jeżeli chodzi o tę ustawę. Nie ma takiej ustawy. Jest inicjatywa obywatelska, o której się mówi. Jeżeli chodzi o moje zdanie, o zdanie Beaty Szydło, popieram tę inicjatywę. Pan Aleksander na antenie, witam, halo. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Szanowni państwo, jeżeli chcemy wprowadzić całkowity zakaz aborcji, no to w takim razie zróbmy, żeby kobieta za swoją pracę w domu, jako matka, żona, kucharka, dostawała od państwa pensję, łącznie z zabezpieczeniem emerytalnym i z pełną składką ubezpieczeniową. Tak było w III Rzeszy za Adolfa Hitlera. Kobiety produkowały żołnierzy dla wodza, ale miały zostały za to płacone. Więc szanowne panie, jeśli purpuraci siedzący na swoich porcelanowych nocnikach wymyślili wam pełną aborcję, to wy zróbcie strajk kobiet w Polsce. Panie Aleksandrze, jedna... Pokażcie tym zbukom i kto tutaj ma siłę i kto rządzi, bo bez was i oni nie istnieją. To jest tylko nadbudowa społeczna. Panie Aleksandrze, przy całym szacunku dla meritum proponuję troszeczkę... Mogą nam faceci, którzy nie wiedzą, jak życie wygląda, bo obsługują je kretynki w sutannach. Oj, właśnie do tego... O naszym życiu. Do tego... To znaczy, co do tego... kobiecie całkowitą... Do tego języka torturę? Chciałbym nawiązać tylko, panie Aleksandrze, nie odbierając panu... Broń Boże, nomen omen prawa do wypowiedzi. Troszkę delikatniej, proszę. Pani Katarzyna napisała: nie rozumiem tej fali nienawiści, tych śmiesznych ustawek w kościołach. Czy to pierwszy raz, jak w kościołach modlą się o ochronę życia poczętego? Czy to pierwszy raz księża apelują o adopcję na przykład dziecka poczętego? Czy to którekolwiek z nich wina, że Kościół od zawsze jest przeciwnikiem zabijania dzieci nienarodzonych? Takie władze sobie wybraliśmy. Dlaczego się teraz ludzie dziwią? Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Jak słucham tej dyskusji i tych lewicowych głosów z przerażeniem, bo morał z tego płynący jest taki. Na wszelkie drobne niedogodności, które nas spotykają, może mogą być też i większe niedogodności i nawet przykre rzeczy, ale lekarstwem na to jest zabicie. Zabicie człowieka. Przecież mózg, który coś takiego wytwarza, musi być uszkodzony chyba. No bo to się po prostu inaczej nie da powiedzieć. Bo to tak jakby powiedzieć, no zabijajmy, będziemy się lepiej czuli. Ktoś napisał, szczerze tym paniom. Ktoś napisał, nie potrafię zrozumieć, jak można zabronić aborcji w przypadku, kiedy zagrożone jest życie kobiety. Otóż w tym nowym projekcie właśnie to jest jeden jedyny przypadek, o czym wspomniałem na wstępie, kiedy to aborcja będzie dopuszczona. Pani Ewa na antenie, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry pani. Ja mam takie dwie uwagi dotyczące pań feministek i tych wszystkich organizacji feministycznych. Panie feministki opowiadają bez przerwy o tym, że kobieta ma prawo o decydowaniu o swoim ciele. Natomiast połączenie się plemnika z jajeczkiem to już nie jest jej ciało. To dzieje się w jej ciele, ale to już jest zupełnie nowy organizm. I wtedy już jest odpowiedzialnym za drugiego człowieka. Pani Agnieszka jeśli komentuje z drugiej strony. Jeśli dochodzimy do takiej sytuacji, że likwidujemy ten nowy organizm, który ma zupełnie inne DNA, zupełnie inne cechy, to znaczy, że to jest eutanazja. Pani Agnieszka napisała, jestem przerażona i totalnie wkurzona. Zakazać aborcji w sytuacji, gdy edukacja seksualna w Polsce jest fikcją. W podręcznikach obowiązujących obecnie jest na przykład kuriozalny tekst tego typu. Ginekolog, nie dentysta, nie trzeba do niego chodzić regularnie. A większość kobiet nie ma dostępu do nowoczesnej antykoncepcji. Pan Tomasz, panie Tomaszu? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Znaczy ja dzwonię w takiej sprawie, bo... Nie jestem za tym, żeby grzebać w tej ustawie, bo uważam, że jest dobra, ale chciałbym się skupić na tym środowisku, które jest takie bardzo proaborcyjne. Na przykład tu pani z partii Razem się na początku wypowiadała, ale na przykład ta partia, ci sami ludzie często 2 tygodnie temu w moim mieście protestowali przeciwko zwierzom w cyrkach. Ci sami ludzie... Przeciwko czemu? Bo przeciwko czemu? Przeciwko zwierzętom w cyrkach. To nawet było parę dni temu taka, pamiętam, tak. Audycja. Partia Razem jest przeciwko trzymaniu zwierząt na futra. Partia Razem jest... Wielu z tych ludzi jest wegetarianami, są przeciwko zabijaniu zwierząt. Więc mi się to tak trochę nie mieści w głowie, jak można być przeciwnikiem zabijania psów, ale zwolennikiem tego, żeby zabijanie ludzi było ogólnie dostępne. Więc tak trochę mi się to wydaje dziwne. Pan Robert komentuje, obrońcy prawa do aborcji mają wiele różnych argumentów. Obrońcy życia tylko jeden, nie zabijaj. Zabijanie pozostanie zabijaniem, nawet jeśli w danym momencie prawo stanowione na to pozwala. Równie dobrze możemy zalegalizować kradzieże, bo przecież się dzieją. Panie Krzysztofie, witam, halo. Witam, pozdrawiam. Dzień dobry panu. No przede wszystkim troszkę proponuję wszystkim trochę wyluzować, bo to po pierwsze. Po drugie, nie mieszać tematów, tak, bo mówi się o zabijaniu, niezabijaniu. No sprawa jest dość prosta. Temat dotyczy tak naprawdę sytuacji, w której zagrożone jest życie kobiety. A czy ewentualnie są jakieś takie przesłanki typu gwałt, a nie rzucajmy, że kogoś chcemy zabić czy nie zabić. Ja proponuję tym osobom trochę naprawdę nie uogólniać, bo to tak naprawdę dzisiaj na najniższych instynktach. Tak naprawdę zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Postawa Kościoła. Ja wczoraj słyszałem audycję na TVN-ie, gdzie wypowiadał się hierarcha kościelny, mówiąc, że tak naprawdę no to nie oni, to politycy. No to też jest fikcja, tak? Bo wiemy, że polityk jest tylko i wyłącznie osobą, która wsłuchuje się w to czy inne środowisko i pragnie, żeby mu słupki. Ja mam tylko, zastanawiam się jedną rzecz, że tak naprawdę na tym wszystkim, na tej całej wojnie, to skorzystają znowu skrajne te skrajności, tak? Czyli ci, którzy chcą, żeby całkowicie prawo nie obowiązywało, albo ci, którzy za chwilę się okaże, że inkwizycja. A ci na środku, jak zawsze w tej sytuacji, będą w tej najgorszej sytuacji. Ja proponuję takim ludziom jak ja, żebyśmy i tych z prawa, i tych z lewa wzięli trochę za te krawaty i wstrząsnęli z nimi, bo nas jest większość, tych normalnych, takich, tu którzy wiedzą, jak postawimy, panie Krzysztofie, kropkę. Pan Paweł napisał: kompromis aborcyjny powinien zostać utrzymany. Dyskusja toczy się głównie wokół przypadków szczególnych, na przykład ciąż w wyniku gwałtu, terminalnych wad, dzieci nienarodzonych. Problem jednak nie wynika z prawa, a z odpowiedzialności. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Krótko, panie proszę. Kubo, tak. Bardzo króciutko. Ja jestem fizjoterapeutą. Ja pracuję z dziećmi z wielowadziem. Pracuję z dziećmi bardzo ciężko upośledzonymi. Ja widzę, jak te matki się bardzo męczą podczas wychowywania takich dzieci. To jest jedna sprawa. I powinny mieć możliwość tego, żeby nie być w takiej sytuacji. I druga sprawa, do wszystkich panów, którzy są za przerwaniem aborcji, za niemożnością usuwania ciąż, na przykład podczas po gwałcie, tak? Tak. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Żona zostaje zgwałcona. Ja mam żonę i nie wyobrażam sobie tego, jak mógłbym pokochać to dziecko, które pochodzi z gwałtu, przemocy wobec mojej żony. Podobne dylematy. Dziękuję panu. Ma chyba pan Grzegorz piszący napisał: tak, jestem przeciwnikiem przerywania ciąży, jednak nie potrafiłbym powiedzieć zgwałconej dziewczynie, że ma urodzić dziecko, albo gdy płód jest tak bardzo uszkodzony, że przeżyje kilka chwil po porodzie. Trzeba wyważać różne sprawy. Beata Mirska-Piworowicz, prezes Stowarzyszenia Damy Radę. W moim przekonaniu ustawa, która jest obecnie, a jest wynikiem wielkiego kompromisu sprzed paru lat, powinna pozostać w takim kształcie, w jakim obowiązuje. Ja jestem sama katoliczką, ale nie ośmieliłabym się oceniać kobiety, dla której urodzenie dziecka może być równoznaczne na przykład z utratą życia. Nie ośmieliłabym się ocenić kobiety, której dziecko poczęło się w wyniku gwałtu. Nie ośmieliłabym się ocenić kobiety, której dziecko może być głęboko niepełnosprawne. W zasadzie w wielu przypadkach po urodzeniu nie ma szans na przeżycie. W związku z tym uważam, że próby majstrowania po raz kolejny przy tej ustawie, zastanawia mnie to, że są to głównie mężczyźni niestety, i próba powiedzenia nam wszystkim tutaj Polakom, że aborcja absolutnie powinna być niedopuszczalna, jest mówieniem w imieniu wielu kobiet, które powinny mieć prawo dokonywania wyboru. Ja rozumiem stanowisko Kościoła katolickiego, ponieważ wszyscy wiemy, że Kościół nie dopuszcza absolutnie żadnej formy usuwania ciąży, natomiast należy pamiętać, że państwo powinno pozostać instytucją świecką, ponieważ nie wszyscy w tym kraju jesteśmy katolikami. Dajmy szansę również żyć w tym kraju normalnie, również tym osobom, które chcą tego rodzaju decyzje podejmować samodzielnie. 27 minut do 13. Moim gościem jest pan Jakub Bałtroszewicz, prezes Fundacji Jeden z Nas, sekretarz generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka. A witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wszystko wskazuje na to, że za miesiąc, może dwa, Sejm zajmie się obywatelskim projektem wprowadzającym całkowity zakaz aborcji. To już wywołuje ogromne emocje. Wielu słuchaczy dziś pyta, po co otwierać te spory? Po co otwierać ustawę? Mamy ustawę, która ograniczyła aborcję na życzenie z jednej strony, a z drugiej strony dopuszcza aborcję w wyjątkowych przypadkach. Proszę państwa, minęło 25 lat od zawarcia kompromisu, tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Po 25 latach w Polsce jest 90 okien życia. Każda matka może tam zostawić dziecko, którym nie może, nie chce się zajmować. Może również odmówić wzięcia takiego dziecka urodzonego ze szpitala. Pani, która mówiła przede mną, mówiła w kontekście prawa do aborcji, dajmy żyć. My też prosimy dajmy żyć tym dzieciom. Dzisiaj na zachodzie Europy właściwie przestały się rodzić dzieci z zespołem Downa. Większość aborcji, tak zwanych aborcji legalnych w Polsce, to są aborcje eugeniczne. Każdego roku one rosną. Coraz mniej dzieci z zespołem Downa się rodzi. Myślę, że dzisiaj, po 25 latach, należy uczciwie porozmawiać, czy ten kompromis zawarty przed ćwierćwieczem jest dalej kompromisem, którego nie wolno ruszać. Naruszyć. Ja często słyszę od przedstawicieli organizacji Pro-Life takie zdanie: dla nas w tej sprawie nie ma kompromisu. Czy nie uważa pan, że ustawa w tak drażliwej jednak kwestii powinna być jednak wynikiem próby zachowania pewnej równowagi? Bo są ludzie, którzy nie podzielają stanowiska Kościoła, co nie jest dla pana zapewne tajemnicą, określającego potrzebę ochrony życia od chwili poczęcia. Nie da się tylko trochę umrzeć albo tylko trochę żyć. Mówimy o życiu człowieka i w tym momencie tutaj zgadzamy się na to, że jedynym kompromisem, który powinien obowiązywać, jest, że tak powiem, i tutaj moje zdanie rozchodzi się z projektem inicjatywy obywatelskiej zgłoszonej przez Komitet Stop Aborcji. Uważamy, że kobieta absolutnie nie powinna być w żadnej sytuacji karana za to, że dokonała aborcji. A ten projekt przewiduje karanie również kobiet? Tak, i my jesteśmy temu stanowczo przeciwni. Również Polska Federacja Ruchu Obrony Życia, do której fundacja jeden z nas należy, wystosowała taki apel do posłów, by chronić życie, ale absolutnie nie penalizować, nie potępiać kobiet, bo ona najczęściej obok dziecka, które ginie, jest największą ofiarą aborcji, którą musi żyć traumą często przez całe życie. Wobec rozwiązań legislacyjnych w krajach europejskich, w krajach ościennych, czy takie restrykcyjne prawo, które ewentualnie przyjmiemy, nie będzie prawem po prostu martwym? Polki, jeśli zechcą, jeżeli poczują taką potrzebę, jeżeli stwierdzą, że to jest konieczne, usuną po prostu ciążę w Niemczech albo w Czechach. Ale to jest podobny argument jak z legalizacją narkotyków. Palimy marihuanę podobno, a więc dlaczego obowiązuje prawo zakazujące jej spożywania i palenia? No, państwo polskie ma obowiązek chronić życie swoich obywateli. Jest to zapisane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. A poza tym prawo ma czynnik kulturotwórczy. To znaczy, jeżeli czegoś nie wolno i jest to zapisane w prawie, społeczeństwo, myślę, w ten sposób jest edukowane, to rozumie. Takie prawo całkowicie chroniące życie, również będzie chroniło lekarzy, którzy dzisiaj są bardzo często zmuszani do tego, żeby przeprowadzać aborcję. Klauzula sumienia, jak pokazał przypadek pana profesora Chazana, nie obowiązuje. Nawet lekarz tak zasłużony, który prowadził Szpital Świętej Rodziny, mógł zostać z niego zwolniony. Co mają powiedzieć młodzi lekarze, którzy są na początku swojej kariery, mają kredyty rodziny, stoją w obliczu bardzo trudnych decyzji? Państwo również powinno ich chronić. Nie ma pan żadnych wątpliwości? Ja zastanawiam się, czy tak restrykcyjne prawo nie rozwinie dodatkowo i tak silnego przecież podziemia aborcyjnego, nad którym no nikt nie ma kontroli. Dzisiaj mówi się bardzo dużo o podziemiu aborcyjnym, mówi się o setkach tysięcy aborcji dokonywanych w Polsce, ale ja przypomnę, kiedy SLD liberalizowało na 2 lata prawo aborcyjne, była możliwa aborcja ze względów społecznych w szpitalach za darmo, higienicznie i bezpiecznie, tak zwanie. To było w latach, połowie lat 90. Liczba aborcji się zwiększyła właściwie o kilka tysięcy, a nie o kilkaset, jak chcą zwolennicy aborcji. Wiadomo, jeżeli ktoś będzie chciał zabić swoje dziecko, na pewno znajdzie drogę i sposób. A jeśli prawo w przyszłości, jeśli prawo w przyszłości potraktujemy poważnie, to prawo w projekcie na razie zaproponowane, myślę o proponowanej ustawie, to tysiące ludzi trafi do więzienia. To będą lekarze, to będą osoby wywołujące poronienia na przykład, to będą również kobiety, o czym wspomnieliśmy. Tego chcemy? Tak to może wyglądać? My jesteśmy temu przeciwni. Uważamy, że prawo powinno chronić życie ludzkie nienarodzone od momentu poczęcia, ale jesteśmy absolutnie przeciwni karaniu kobiet i apelujemy o to do posłów, by kiedy ta inicjatywa trafi już do Sejmu i będzie procedowana w komisjach, by tą przesłankę zlikwidować, znaczy ten zapis. Absolutnie zlikwidować. To jest stanowisko Polskiej Federacji Obrony Życia i jak słyszymy, jest to również stanowisko Kościoła. Wczoraj prymas się w tej sprawie wypowiedział. Kościół jest przeciwko penalizacji. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut, jeśli pan pozwoli. Raz jeszcze dziękuję. Bardzo dziękuję. Jakub Bałtroszewicz, prezes Fundacji Jeden z Nas, sekretarz generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka. A dziś pytanie, czy aborcji należy zakazać całkowicie. Czekam na państwa telefony, czekam na listy. 7 trójek na początku, 22. Za 19 minut 13 program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Witam panią, pani Beato, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym nawiązać przez moment do mojego przedmówcy, który wspomniał o tym, że marihuana jest palona, dzieje się kwestii aborcji, to co się dzieje. Jedno pytanie. Dokąd zmierzamy? Dokąd zmierzamy, podejmując próbę bardziej stworzenia restrykcyjnej ustawy, która jest i tak obwarowana? Ja również wczoraj słuchałam wypowiedzi hierarchii Kościoła 24, który nie potrafił odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie dziennikarki, czy do seminarium przyjmowani są kandydaci ułomni i tak dalej. Jeżeli Kościół tak bardzo zajmuje... Dokumenty, pani Beato, bo wielu słuchaczy czeka. Proszę bardzo, jeżeli Kościół tak bardzo naciska i tak bardzo chce wpływać na posłów i ustawę, niech zobowiąże się i stworzy instytucje do wychowywania chorych dzieci, na wychowanie i rehabilitację, których rodzice nie mają pieniędzy, państwo nie pomaga. Muszę pani powiedzieć, pani Beato. Pani Beato, muszę pani powiedzieć, że za chwilę zapewne odezwą się słuchacze, którzy będą w stanie wskazać wiele takich przykładów, wiele takich ośrodków. Nawet w Trójce być może państwo pamiętają jednemu z takich ośrodków, które nie miało pieniędzy. Trójka pomagała. Pan Grzegorz napisał tak. Chciałbym wytłumaczyć pani, która nie rozumie tych ustawek w Kościele, jak to określa, sprawa jest prosta. Ja na przykład jestem ateistą. Tak długo jak Kościół zajmuje się swoimi sprawami, ja nie zajmuję się Kościołem. Kiedy Kościół zaczyna mi narzucać swoje widzimisię, to ja zaczynam odwdzięczać się tym samym. Jak to rozwiązać? Bardzo prosto, napisał słuchacz. Niech każdy zachowa swoją religię dla siebie. Panie Kazimierzu, witamy. Halo? Witam pana, panie Dzień Kubo, dobry. Ze Słonecznego Dzierżoniowa. Tak, pamiętam. Tak. Szanowny panie Kubo, co do tytułu pana audycji, oczywiście jestem całkowicie za zakazem aborcji, całkowicie. Jestem przeciw aborcji, no można tak powiedzieć. Panie redaktorze, wielki szacunek do takich matek Adama Mickiewicza, Chopina, Einsteina, Kocha i wielu, wielu innych jeszcze matek. Wielki szacunek dla tych matek. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, panie redaktorze, tak. Setki milionów przerwanych ciąży. Niech mi pan powie, czy wśród tych setek milionów przerwanych ciąży, ale to chyba nie byłoby człowieka, który wynalazł lekarstwo na raka? Ha, ciekawe pytanie, no ale statystyka wskazuje raczej, że chyba nie. Pan Tomasz napisał, brzuch to nie jest własność kobiety, gdy tam jest nowe życie. Kobieta z partnerem decydowała przed. Panie Regino, witam, halo? Dwóch moich synów urodziło się dlatego, że w każdej ciąży leżałam miesiącami plackiem, ażeby zatrzymać ciążę, bo były zagrożone niestety z różnych tam powodów. Więc jestem osobą, która chyba ma pewne prawo mówić o kwestii poczęcia, przynajmniej w moim wypadku. Natomiast muszę powiedzieć, że gdybym wiedziała, że dziecko urodzi się chore, to choćby z miłości do tego dziecka, żeby nie skazywać go na całe życie cierpienia, na cierpienie rodziny. Absolutnie jestem za możliwością aborcji chorego, nieuleczalnie dziecka. Z miłości do niego i z szacunku do ludzkiej energii. I po prostu wyć mi się chce na hipokryzję Kościoła, panów, biskupów, którzy przecież dobrowolnie wyrzekli się i rodziny, i kobiety, a uzurpują sobie mówić w imieniu Boga. Jest takie piękne zdanie, jedno z najpiękniejszych uważam. Każdy, kto mówi w imieniu Boga, kłamie. Pani Izabela. To pewien pisarz, zresztą urodzony w Polsce. Pani Izabela napisała, jedno mnie zastanawia, że jednocześnie taka jest sytuacja. Zwolennicy aborcji zazwyczaj są również przeciwnikami kary śmierci. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Witam, panie Kubo. Witam. Chciałem tylko powiedzieć tyle, że to wszystko powinno leżeć w rękach kobiet. I uważam, że to jest temat zastępczy znowu w partii, która rządzi w tym momencie. Uważam, że tutaj kobiety powinny decydować nad swoim ciałem. I tu postawimy. W żadnym wypadku partia. I tu zakończymy. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Przepraszam, że kończę, ale czasu niewiele, za 13 minut, już 13. Mariusz Dzierżawski, Fundacja Pro Prawo do Życia. Aborcja to jest okrutne zabijanie dzieci. I cała Polska mogła się o tym przekonać dzięki temu przypadkowi ze szpitala na Madelińskiego, gdzie aborterzy najpierw próbowali zabić dziecko przez aborcję, a ponieważ im się nie udało i dziecko urodziło się żywe, to porzucili je, aby umarło. I rzeczywiście po godzinnej męce umarło. Ten przypadek to nie jest coś wyjątkowego. W Polsce dokonuje się według sprawozdań rządowych około 1000 aborcji. 95% z nich, a więc ponad 900, to są aborcje eugeniczne, czyli zabijanie dzieci podejrzanych o to, że mają wadę genetyczną albo że są chore. Większość z nich to są dzieci z zespołem Downa. I te dzieci najczęściej morduje się właśnie w taki sam sposób jak na Madelińskiego. Według naszych szacunków około 300 dzieci co roku w Polsce w ten sposób ginie. We wcześniejszym etapie ciąży jest jeszcze stosowana bardziej okrutna procedura, która polega na wyrywaniu kończyn dzieciom i miażdżeniu ich główek w łonie matki. To jest coś obrzydliwego, wstrząsającego. Musimy z tym skończyć. Panie Andrzeju, o krótką wypowiedź proszę. Witam pana, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Ja takie tylko sobie mam pytanko, bo tytuł audycji brzmi, czy powinniśmy zakazać eutanazji. I teraz, czy ono nawiązuje do tego, do tych konsultacji społecznych, które teraz, do tego projektu społecznego, czy to jest jakby oddzielny tytuł? Dziś pytanie brzmi, czy aborcji należy zakazać całkowicie. Pani Anna, witam, halo, pani Anno. Ja chciałam też powiedzieć coś od siebie. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. I myślę, że osoby, które nie wiedzą, jak to jest wychowywać dziecko, które cierpi okrutnie każdego dnia, nie wiedzą nic. Tak, ja wolałabym, aby moje dziecko się nie urodziło, dlatego że je bardzo kocham. I wiem, że cierpi każdego dnia i będzie tak cierpieć jeszcze lat kilkadziesiąt. Bo staram się bardzo o nie dbać i będzie żyło długo, ale nie jestem w stanie ukrócić jego cierpienia. Nie jestem w stanie ani ja, ani lekarze. Najlepsza opieka paliatywna, nic nie może na to poradzić, że moje dziecko okrutnie cierpie. Ja muszę na to patrzeć i również cierpieć. Dlatego naprawdę nie każdy spróbuje sobie chociaż wyobrazić, że każdego dnia patrzy na ogród matki swojego dziecka i wie, że tak będzie jeszcze bardzo, bardzo długo. Koniec dziękuję pani Magdalena. Pani Magdaleno, jeszcze pani. Witam. Dobry. Halo. Dzień dobry. Chciałam odpowiedzieć temu panu, który sugerował, że jedno z usuniętych dzieci najprawdopodobniej mogłoby wynaleźć lekarstwo na raka. Mm-hmm. Otóż chciałabym pana uświadomić, że lekarstwo na raka najprawdopodobniej już zostało wynalezione, natomiast spisek koncernów farmaceutycznych uniemożliwia nam po prostu ich używanie i bardzo bym chciała, żeby pan się nad tym zdaniem zastanowił. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Urszulę Nowakowską, Centrum Praw Kobiet. Jako Centrum Praw Kobiet jesteśmy przeciwko zaostrzeniu ustawy, która i tak dla wielu jakby jest bardzo restrykcyjna i uchodzi za jedno z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Zapowiadamy się oczywiście za jej liberalizacją, chociaż zdajemy sobie sprawę, że obecnie jest to zupełnie utopijne jakby marzenie, żeby uległa ona liberalizacji, ale mamy nadzieję, że jednak te plany związane z całkowitym zakazem aborcji nie dojdą do skutku i że wolność kobiet nie będzie w tym zakresie jeszcze bardziej ograniczona. Prawie za 9 minut, 13, ponownie na antenie pani Dorota Budacz, Partia Razem, ponownie pan Jakub Bałtroszewicz, prezes Fundacji Jeden z Nas. Witam państwa, dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Dziś w naszym sondażu wyniki następujące. Na pytanie, czy aborcji należy zakazać całkowicie, 12% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 88% twierdzi, że nie. Pani Dorota Budacz, pojawiło się sporo pomysłów, jak zorientowałem się w internecie, na różne formy protestu. Internetowa grupa Dziewuchy Dziewuchom proponuje bierny strajk kobiet, co jak sądzą panie, sparaliżuje kraj, albo akcję wycofywania przez kobiety pieniędzy z banków, co miałoby doprowadzić do kryzysu finansów. Niektóre panie chcą ogłaszać prowokacyjnie w internecie, że właśnie usunęły ciążę, argumentując, że przecież wszystkich nie zamkną. A co w sytuacji, kiedy na nikim nie zrobi to wrażenia? Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Nie wyobrażam sobie, żeby tak masowy sprzeciw Polaków wobec tego barbarzyńskiego projektu nie miał wpływu na decyzje polityczne, ponieważ politycy są uzależnieni od opinii społecznej i od tego, jakie wsparcie wśród wyborców zyskują dla swoich projektów. Jeśli 88% uczestników państwa ankiety powiedziało, że jest przeciwne temu projektowi, to jest wystarczający dla mnie znak, że takie protesty, jakie urządziliśmy w minioną niedzielę, które zgromadziły kilkadziesiąt tysięcy osób, a które już teraz zaskutkowały wycofywaniem się polityków Prawa i Sprawiedliwości ze swoich radykalnych deklaracji, to jest najlepsza droga do tego, żeby zatrzymać te obłąkańcze pomysły, które chcą nas postawić jakby w rzędzie krajów, przy których Iran czy Arabia Saudyjska to są naprawdę kraje dbające o... W tej sprawie wyjątkowo nie traktowałbym wszystkich, co pani powtarza, polityków Prawa i Sprawiedliwości jako tak samo myślących, bo jak pani doskonale zapewne wie, tam zdania są również podzielone i słyszeliśmy wypowiedzi nawołujące do pewnej ostrożności, wstrzemięźliwości. Pan Jakub Bałtroszewicz ponownie z nami. Protestujący przeciwko zmianom w ustawie o planowaniu rodziny argumentują, że kobiety będą bały się na przykład wizytu lekarzy, zwłaszcza te z problemami ciążowymi. Będą bały składać się na przykład zawiadomień o popełnionym gwałcie, bo będą być może monitorowane na przykład przez policję. Nieuzasadnione te obawy? Ja uważam, że dyskusja zaczyna przybierać nieco zabawny obrót, bo jeżeli pani mówi o tym, że Polska stanie za Iranem czy Arabią Saudyjską, to przypominam, że w Arabii Saudyjskiej jeszcze do niedawna kobieta nie mogła prowadzić auta. My stanowczo sprzeciwiamy się karaniu kobiet. Uważamy, że życie ludzkie powinno być chronione i słucham cały czas tej dyskusji i bardzo wiele głosów takich bardzo wrogich w stosunku do Kościoła i wrogich w stosunku do polityków. Przypominam, mówimy o projekcie obywatelskim, nad którym trzeba dyskutować. Te dyskusje powinny być jak najszersze. Ani Kościół nic z tym projektem nie ma wspólnego. Kościół głosi to, co głosił zawsze od 2000 lat. Ani Prawo i Sprawiedliwość nie ma nic z tym projektem wspólnego, bo projekt został zgłoszony jako obywatelski. Mam nadzieję, że kiedy organizatorzy zbiorą wymaganą prawem liczbę głosów, to rozpoczniemy poważną debatę społeczną na ten temat. temat i zastanowimy się, w jaki sposób chronić życie i w jaki sposób pomóc tym kobietom, które tej pomocy od państwa potrzebują. Tyle, że być może taką rozmowę, taką dyskusję będziemy prowadzić bez końca, bo zmieni się układ w parlamencie i zmieni się na przykład ustawa. I tak bez Dlatego końca? Dlatego uważamy, że życie powinno być chronione konstytucyjnie i mamy nadzieję, że pewnego dnia znajdzie się większość parlamentarna, która będzie miała odwagę wpisać prawo do życia do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Prawo do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Dorota Budacz, dziękuję. Partia Razem. Jakub Bałtroszewicz, prezes Fundacji Jeden z Nas. Dziękuję bardzo. To wszystko, proszę Państwa, dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Gonna change, and not for better. Don't know what it means to me, but it's hopeless, hopeless. Gotta get you home, could be with anyone. I think of what I've done, you know it all. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. I do possess, sometimes they own me too. But what they're gonna do to me, I think it's hopeless, hopeless. But what I can't explain, I'm sure you get it well. Since I always wanted, I always wanted you. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Z okazji urodzin Trójki studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej zaprasza na wielkie słuchanie prosto z taśmy matki. W środę 6 kwietnia Astigmatik Krzysztofa Komedy. Zaproszenia w trójkowych programach. Polecam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Są tysiące powodów, by kupić Seata Ibizę. Dynamiczna sylwetka, komfortowe wnętrze, światła LED, aluminiowe felgi, czujniki parkowania i wiele więcej. A teraz poznaj kolejny powód. Rabat do 10 tysięcy złotych w wyprzedaży rocznika 2015. Pospiesz się, zanim twoja Ibiza odjedzie. Sprawdź szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Seat. Technology to enjoy. Świętuj z nami 19. urodziny Castoramy. Do wygrania aż 5 samochodów Dacia Duster i 30 tysięcy innych nagród. Przyjdź do Castoramy, kup dowolny produkt, zeskanuj paragon w terminalu losującym i wygrywaj! Co tydzień jedną Dacię Duster. Czekają setki urodzinowych ofert. Loteria trwa do 30 kwietnia. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Cześć mali podróżnicy tunela. Raz, dwa, wskakujcie w tramwaj, autobus, samolot, a nawet rakietę. I pędźcie ze mną na Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci do Empiku. Zanurkujemy między półkami i odkryjemy najbardziej tajemnicze krainy i światy. Do zobaczenia! Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 kwietnia, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Nowoczesna apeluje do żony prezydenta o głos w sprawie szykowanej przez środowiska pro-life ustawy całkowicie zakazującej aborcji. Nie wiadomo, jak wypadły badania pasz ze stadniny w Janowie Podlaskim. Instytut Weterynarii w Puławach nie chce ujawnić ich wyników. Nadia Sawczenko ma jutro wznowić głodówkę. Nowoczesna sprzeciwia się zmianie ustawy o ochronie życia i prosi o głos w tej sprawie żonę prezydenta. Wiceprzewodnicząca klubu Joanna Schöring-Wielgus powiedziała, że nie godzi się na to, bo pod przykrywką nowej obywatelskiej ustawy rozniecać kolejny konflikt i podziały społeczeństwa. Wysłałyśmy apel do pierwszej damy Rzeczpospolitej Polskiej Agaty Dudy z prośbą, aby zajęła stanowisko w tej sprawie, aby wyszła z cienia Pałacu Prezydenckiego. Pierwsza damo, pani Agato, prosimy o to, aby zabrała pani głos. Wierzymy, że jest pani mądrą kobietą. Mówiła pani, że nie boi się pani Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo prosimy o wsparcie w tej sytuacji. W najbliższy piątek o 17:00 Nowoczesna organizuje przed Sejmem demonstrację przeciwko zmianie ustawy. W ostatnią niedzielę protest przed Sejmem zorganizowała partia Razem. Uczestniczyło w nim kilka tysięcy osób. Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach nie chce na razie ujawnić wyników badania pasz ze stadniny koni w Janowie Podlaskim. Dzisiejsza Rzeczpospolita napisała, że w paszy podawanej koniom w Janowie znaleziono antybiotyki używane w przemysłowej hodowli drobiu, które dla koni są śmiertelne. Dziennik podaje, że próbki paszy zostały przebadane właśnie w Puławach. Dyrektor Instytutu, profesor Krzysztof Niemczuk, mówi, że nie może informować o wynikach badań. Informuje, że zostały one przekazane do stadniny w Janowie i Agencji Rynku Rolnego już 23 marca. Jesteśmy powołani jako biegli, w związku z tym nie możemy nic potwierdzać ani nic dementować, co się pojawia w prasie. Ja mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, że faktycznie próbki otrzymaliśmy od tej drugiej klaczy, która odeszła, że wykonaliśmy badania farmakologiczno-toksykologiczne i od tego czasu sprawą zajęła się prokuratura. W sobotę w stadninie koń w Janowie Podlaskim padła klacz Amra należąca do Shirley Watts, żony muzyka The Rolling Stones. Stwierdzono u niej rozległy skręt jelit cienkich. Identyczną przyczynę śmierci podano także w przypadku klaczy Preria, która padła w Janowie w połowie marca. Prezes stadniny w Janowie Podlaskim Marek Skomorowski oddał się dziś do dyspozycji przełożonych. Platforma Obywatelska przed chwilą poinformowała o kolejnej petycji do premier Beaty Szydło w sprawie stadniny. Politycy tej partii chcą, by dyrektorem stadniny został ponownie usunięty przez agencję nieruchomości rolnych Marek Trela. Na pierwszą petycję nie dostali odpowiedzi. 11 zarzutów dla starosty bieruńsko-lędzińskiego Bernarda B. Wczoraj mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Katowicach, prokurator Marta Zawada-Dybek, w śledztwie prowadzonym w sprawie nieprawidłowości przy organizowaniu przetargów w starostwie zatrzymano w sumie 3 osoby, oprócz starosty również dyrektora powiatowego zarządu dróg w Bieruniu oraz przedsiębiorcę działającego w tej branży. Wszystkie zatrzymane osoby usłyszały zarzuty zmów przetargowych, grozi im do 3 lat więzienia. Nadia Sawczenko zamierza od jutra wznowić protest głodowy. Od dzisiaj wyrok wydany 2 tygodnie temu przez rosyjskich sędziów stał się prawomocny. Ukraińska pilotka skazana została na 22 lata łagru za rzekomy udział w zabójstwie rosyjskich dziennikarzy w Donbasie. Nadia Sawczenko nie uznaje legalności rosyjskiego sądu i dlatego nie odwoływała się od wyroku. Obrońca Nadii Sawczenko Mark Fejgin odwiedził wczoraj swoją klientkę. Pilotka zrezygnowała z ostatniej szansy złożenia apelacji przed uprawomocnieniem się wyroku. Adwokat namawiał również Nadię Sawczenko do zrezygnowania z ponownego podjęcia całkowitej głodówki, bo stanowi ona poważne zagrożenie dla jej zdrowia i życia. Jednak skazana przez Rosjan Ukrainka zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zamierza od jutra odmówić przyjmowania jedzenia i picia. Nadia Sawczenko już wcześniej prowadziła tak zwaną suchą głodówkę, lecz przerwała ją 10 marca. Głodówka mocno odbiła się na jej stanie zdrowia. Tymczasem ukraiński resort dyplomacji domaga się dopuszczenia do Nadii Sawczenko ukraińskich lekarzy. Sama Nadia Sawczenko nie chce opieki rosyjskich medyków. Ukraina i kraje Zachodu apelują do władz Rosji o uwolnienie ukraińskiej oficer. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 500 000 imigrantów nie zarejestrowało się po przyjeździe do Niemiec i przebywa w kraju nielegalnie, informuje dziennik Bild. Powołuje się na dane Federalnego Urzędu Kryminalnego. Bild pisze, że duża liczba niezarejestrowanych osób jest powodem do niepokoju, ponieważ imigrantom, którzy się nie zarejestrowali, nie przysługują żadne świadczenia ze strony państwa. Są oni skazani na pracę na czarno lub działalność przestępczą. Już jutro na posiedzeniu rządu szef MSW ma przedstawić raport Federalnego Urzędu Kryminalnego na temat przestępczości wśród imigrantów. Wynika z niego, to wiadomo już dziś, że w kolizję z prawem wchodzą głównie imigranci z krajów bałkańskich. Natomiast Syryjczycy, Irakijczycy i Afgańczycy nie wyróżniają się w tej statystyce. To był serwis Trójki. Pogodnie prawie w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie i nad morzem. Więcej chmur i tam może wieczorem pokropić deszcz. W Augustowie 17 stopni, w Gdańsku i Warszawie 20, w Bydgoszczy i Lublinie 21, w Szczecinie, Poznaniu i Rzeszowie 22, w Krakowie 23, a we Wrocławiu 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś z okazji tygodnia XXL gościmy w kuchni Lidla prawdziwą rodzinę XXL. Czyli Julię, Tomka, Hanię, Marcina, Martę i Jasia Żurku z rodzicami. Dzień dobry! I od razu mamy pytanie do mamy. Co pani gotuje najczęściej? Najczęściej gotuję dużo. Teraz w Lidlu tydzień XXL. I szynka szwarcwaldzka Tulano aż 2 opakowania po 100 gramów tylko za 7 zł. A olej rzepakowy promienna aż 3 litry tylko za 9,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz. Józef Czapski, biorąc udział w historii, kształtował to, co się wydarzyło w Polsce. Miał równolegle dwa identycznie wspaniałe talenty do pisania i do malowania. Poznaj świat Józefa Czapskiego, świadka historii XX wieku. Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza do pawilonu Józefa Czapskiego. Otwarcie 23 kwietnia. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Zadzwoń 19521 i ubezpiecz samochód w Liberty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 6 minut po 13 i za chwilę zaczynamy od pięknej muzyki. Zapraszamy do reklamy. Aha, wiedziałam, że znów o czymś zapomnę. Co ja miałam kupić? Też kiedyś miałam ten problem, ale kupiłam w aptece Bilomac Plus. Dla mnie najlepszy. Bilomac Plus to jedyny produkt na pamięć i koncentrację o tak bogatym składzie. Suplement diety Bilomac Plus zawiera 5 składników aktywnych, w tym aż 110 mg ginkgo biloba w jednej kapsułce. Bilomac Plus. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Dzień dobry Państwu. Trzy wymiary gitary, wspólne słuchanie płyt. My baby, she left me. My baby, she's gone. My sweet little angel, spread her wings and flew. To think of a reason for going on from this day. I will play the blues. time it's the end. A bad luck in trouble, gonna be my only friend. I still can't believe it. After all we've been through, every day I will play the blues. All about. It's a pain you can live with. It's a war that you can't live without. She came from Chicago. She read me the news. In the headlines was a story of the blues. Sadness will live. But I've done so much crying. When will I laugh again? Till that day I will play the blues. Is all about. It's a pain you can't live with. It's a woman you can't live without. Could have cried me a river when they told me the news. On that day was a story of the blues. gdyby żył, wczoraj obchodziłby swoje urodziny i mówię o tym dziś dlatego, że wczoraj trochę się zgapiłem i nie wspomniałem o tym. I mówię o tym również po to, by trochę zachować twarz. Ale z drugiej strony myślę sobie, że może to jest niepotrzebne krygowanie się, bo przecież ani mnie, ani państwa nie trzeba specjalnie przekonywać do tego, że pamięć o Garym, o jego muzyce i we mnie, i w państwu, i w naszym ukochanym radiu, w programie trzecim Polskiego Radia pozostanie na wieki wieków. Sięgamy po nową płytę. Piękna jest nowa płyta Joe Bonamassa. Struggle, there's a mountain trzy wymiary gitary, jako że często o tym mówimy, że jest to wspólne słuchanie płyt. Liczę również na Państwa zdanie w sprawie tej nowej płyty Joe, bo wiem, że u wielu słuchaczy programu trzeciego ta płyta już jest na półce. Ja miałem tę płytę długo, długo przed premierą i ilekroć jej słucham, patrzę na okładkę i zadaję sobie pytanie, co tym razem Joe chciał nam powiedzieć. I na swój prywatny użytek wymyśliłem coś takiego, że mówi do nas: dobrze, że mi zaufaliście. Nigdy was nie zawiodę. To Bonamassa. Dobrze, że mu kiedyś zaufaliśmy, bo wydaje mi się, że on nigdy nas nie zawiedzie. A ta płyta w mojej ocenie jest kolejnym dowodem na to, że on spokojnie, bez fajerwerków i popisywania się, spokojnie się rozwija pięknie i nagrywa cudowne płyty. Jestem trochę zdziwiony, że nikt z Państwa nie chce się podzielić swoimi odczuciami na temat tego, co usłyszeliśmy od Joe tym razem. Może dlatego, że nie podałem adresu. piotr.baron@polskieradio.pl. I w programie Trzy Wymiary Gitary sięgamy po bardzo gitarową płytę, chyba najbardziej gitarową w ostatnich czasach. Muzycy skupieni wokół takiego pomysłu nagrania zatytułowanego Santana. Powraca ta formacja, tym razem płytą, która zatytułowana jest po prostu 4 i zawiera 16 nowych kompozycji, z których wiele ma wartość absolutnie terapeutyczną, kiedy mamy już wszystkiego dosyć. Wydaje się, że nic nie pomaga. Ani suplementy diety, ani wyłączenie telewizora. Wystarczy utwór 9 z tej nowej płyty Santana. Ten utwór zatytułowany Sueños. Thank you. Grupa muzyka skupiona wokół formacji Santana wydała swoją płytę zatytułowaną po prostu Czwórka i tam 16 kompozycji genialnych, między innymi ta ukryta pod numerem 9, Sueños. Tak jest zatytułowana. Zapis tego, co gramy, oczywiście na stronach internetowych. Piotr o to wszystko dba. Gdyby Państwo byli zainteresowani, proszę zajrzeć, znaleźć program 3 wymiar gitary i tam wszystko się Państwu pięknie ukaże. Wczoraj, kiedy późno wieczorem przygotowywałem spotkanie z Państwem, pomyślałem, że powinny być takie miejsca oczyszczenia człowieka. Kiedy już zostaniemy zaatakowani tymi wszystkimi wiadomościami z serwisów informacyjnych okropnymi, kiedy już dopadną nas te wszystkie kłótnie, złości i tak dalej, powinno być takie miejsce, gdzie przysiadamy i jest prezentowana taka właśnie muzyka. Piękna płyta, to dzisiaj na razie tylko taka mała odsłona, ale zapewniam, że będziemy jeszcze pod małą, srebrną płytę sięgać. Teraz natomiast sięgamy do kalendarza. 22 lata temu, Piotrek to policzył, świat dowiedział się w pełni, jak bardzo nieszczęśliwy był Kurt Cobain. We'll be right back. Piękny dzień dzisiaj, ale w kalendarzu smutna data. O tym, co stało się 22 lata temu. To już 22 lata, a ciągle myślę, że słyszę dokładnie w programie trzecim informację na ten temat właśnie, że nie żyje Kurt Cobain. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę nie odchodzić jeszcze od radioodbiorników, bo jeszcze 18 minut programu przed nami i za chwilę będą dla Państwa niesłychanie atrakcyjne zaproszenia. I trochę się dziwiłem brakiem poczty. Nie, żebym się skarżył, ale wczoraj Agnieszka świadkiem bardzo dokładnie oczyściłem skrzynkę pocztową. Dziś okazuje się, znowu jest zapchana. Nie skarżę się, bo to znaczy, że program jest, co tu dużo mówić, popularny. Dziękuję Państwu bardzo i już się biorę do roboty. piotr.baron@polskieradio.pl. Teraz zgodnie z obietnicą zaproszenia jutro, 6 kwietnia o 19 z głośników studia imienia Agnieszki Osieckiej popłyną utwory z najsłynniejszej polskiej jazzowej płyty, albumu Astigmatic Krzysztofa Komedy, wydanego w 1965 roku, odtworzonego z oryginalnej taśmy. To jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dla koneserów to jest wielka gratka i wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Kto z Państwa miałby ochotę odwiedzić jutro Warszawę, ulicę Myśliwiecką 357, proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego 22 i 7 trójek już od teraz. Sięgamy jeszcze raz po płytę numer 4. Ładnie grają, świetni muzycy i naprawdę bardzo dobra płyta, zatytułowana po prostu 4, formacja Santana. Dzisiaj po raz drugi, ale w ogóle w programie 3 wymiary gitary nie po raz ostatni. Dziękuję za listy, bo znowu płyną i proszę absolutnie nie brać pod uwagę tego, co powiedziałem kilka minut temu. Niech się ta skrzynka zapycha ile chce. Można do niej wrzucać listy przez całą dobę, a najchętniej w trakcie programu, dzisiaj jeszcze przez 9 minut 3 wymiary gitary. Do 14. Pozdrowienia dla naszego stałego metalowego słuchacza. Rock Metal Heart, nasz słuchacz z Działoszyna, ale tym razem odbiór radia w zupełnie innych warunkach, bo odbiór radia na działce i to z tego radia tranzystorowego. Pomyślałem sobie, że ja jestem tak dojrzałym pracownikiem programu trzeciego, że pamiętam te czasy, kiedy się jeszcze nosiło radio tranzystorowe, tak jak dzisiaj nosi się telefon komórkowy albo odtwarzacz MP3. Choć wszystko się tak szybko zmienia, że nie wiem, czy MP3 się jeszcze nosi, czy już nie. W każdym razie największym, przepraszam za wrażenie, szpanem wtedy było mieć radio tranzystorowe, które miało jeszcze taki futerał skórzany. Moje radio, czy nasze, mojej rodziny, nazywało się Dominika i świetnie odtwarzało programy radiowe na plaży w Świnoujściu. I mam do dzisiaj takie radio, bo kiedyś, kiedy zostałem zaproszony do Kanady, to słuchacze z Kanady wręczyli mi na pamiątkę naszego spotkania taki właśnie radioodbiornik. I jeśli Rock Metal Heart w Działoszynie na działce ma teraz taki odtwarzasz do słuchania radia, to z radia popłynie teraz Lux Torpeda, dlatego że Lica jutro będzie Państwa gościem. Jutro Lica będzie Państwa gościem w programie Trzy Wymiary Gitary. O nowej płycie Lux Torpedy jutro opowiemy między godziną 13 a 14. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. A za dziś dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron i Joe zakończą nasze spotkanie we fragmencie, ale ten utwór jest już Państwu doskonale znany. Zapraszamy do reklamy. Co rodzice i eksperci sądzą o nowych pieluszkach Tuzur? Są delikatniejsze. Nie podrażniają skóry. Mają pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. I są super chłonne, więc maluszek śpi spokojnie. Ale jedno się nie zmieniło. Naprawdę dobra cena. Teraz tylko w Lidlu. Nowe Tuzur w 6 rozmiarach do wyboru. Na przykład pieluszki Midi, Maxi i Junior. Tylko 24,99 za opakowanie. Tylko 24,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Nie miał wrogów, był podziwiany, był kochany, odegrał w historii Polski, w historii Europy rolę niezwykle ważną. Czapski, polskieradio.pl. Zawsze myślałem, że będę malarzem. Był człowiekiem wielu talentów, był największym polskim pisarzem o sztuce. Zawsze pisałem. Nikt nie może mnie przeczytać i ja siebie nie mogę przeczytać, a zapisać muszę. Czapski, polskieradio.pl. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy i objawia się mimowolnymi ruchami nóg. Można coś z tym zrobić. Zastosować Restonum jak wielu Polaków. To dziwne mrowienie w nogach ustało. Po Restonum przestałem przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Restonum. Restonum do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Restonum. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 kwietnia, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Aż 7 tysięcy lekarzy brakuje na Dolnym Śląsku. Szpital w Legnicy ma zamknąć kolejny oddział. Rosja chce wykorzystać krewnych żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego w sprawie ochrony radzieckich pomników. Dziś kolejne prawybory w USA, tym razem w stanie Wisconsin. A zaczynamy od coraz trudniejszej sytuacji w dolnośląskich szpitalach. W szpitalu w Legnicy ma być zamknięty oddział leczenia chorób płuc. Tylko w tej jednej placówce. To już druga taka decyzja w ciągu ostatnich dni. Świetnie wyposażony oddział urologiczny w Legnicy od kilku dni jest zamknięty, mimo że placówka ma dobry kontrakt z NFZ-em, a na lekarzy czeka stała wypłata, 13 tysięcy złotych miesięcznie. Na tą chwilę no niestety nie mamy lekarzy, którzy by chcieli pracować na oddziale. I nie jest to jedyny problem, bo na czerwiec z takich samych powodów zaplanowano likwidację oddziału pulmonologii, choć pracownicy nie poddają się. Akurat dyrektor wybrał się do Wrocławia, rozmawia z konsultantem wojewódzkim, także próbujemy znaleźć chętnych do pracy na oddziale pulmonologicznym. Tylko że nawet jeśli pulmonologa uda się ściągnąć do Legnicy, to może oznaczać identyczne problemy innego szpitala gdzieś na Dolnym Śląsku, bo w naszym województwie brakuje około 7 tysięcy lekarzy niemal wszystkich specjalności. Relacjonował Andrzej Andrzejewski z Polskiego Radia Wrocław. Rosyjska organizacja Nieśmiertelny Pułk Rosji pisze list do krewnych żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. Chce, aby potomkowie żołnierzy, którzy wspólnie z Armią Czerwoną walczyli w czasie II wojny światowej, wsparli zabiegi rosyjskich władz związane z ochroną radzieckich pomników. Projekt listu jest już gotowy i wkrótce ma zostać przesłany do Polski. Kierownictwo organizacji Nieśmiertelny Pułk liczy, że polskie społeczeństwo wpłynie na władze swojego kraju, aby zaniechały demontażu radzieckich monumentów. Jeden z szefów stowarzyszenia, Nikołaj Ziemcow, stwierdził w rozmowie z gazetą Izwiestia, że tylko w ostatnim czasie na terenie Polski odnotowano 30 przypadków wandalizmu w odniesieniu do miejsc pochówku radzieckich żołnierzy. Możliwość likwidowania w Polsce radzieckich monumentów tzw. wdzięczności przedstawiana jest w Rosji jako walka z pomnikami. Przy tym rzadko w publikacjach na ten temat pojawiają się wyjaśnienia, że nie chodzi o miejsce pochówku, a także nie tłumaczy się kontekstu historycznego. W większości wypowiedzi padają stwierdzenia o niewdzięczności Polaków za wyzwolenie spod hitlerowskiej okupacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Unia Europejska chce scentralizować procedurę przyznawania azylu, pisze o tym niemiecki dziennik Die Welt. Gazeta podaje, że decyzję o losie imigrantów miałaby w przyszłości podejmować Europejska Agencja, a nie poszczególne kraje członkowskie. Gazeta publikuje założenia reformy przygotowanej przez Komisję Europejską. Jak czytamy, Bruksela chce przekształcić Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie azylu w unijną agencję z mocą decyzyjną. Autorzy reformy przekonują, że stworzyłoby to jednolity i centralny mechanizm podejmowania decyzji w sprawie azylu i umożliwiło spójną ocenę potrzeb ochrony imigrantów. Szczegóły planu mają zostać przedstawione jutro. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Dziś kolejne prawybory w amerykańskiej kampanii wyborczej, tym razem w Wisconsin. Sondaże wskazują na możliwe porażki Donalda Trumpa i Hillary Clinton, co może skomplikować ich drogę do nominacji. Donald Trump miał fatalny ostatni tydzień. Miliarder zmieniał zdanie w sprawie karania za aborcję, sugerował możliwość rozpadu NATO, a szef jego kampanii został oskarżony o napaść na dziennikarkę. W efekcie Trump spadł w sondażach na drugie miejsce za senatora z Teksasu Teda Cruza. Jeśli biznesmen przegra w Wisconsin, to może się okazać, że straci szansę na zdobycie gwarantującej nominację liczby 1237 delegatów na konwencję. To z kolei otworzy możliwość przeforsowania przez partyjne elity innego kandydata. Wśród demokratów Bernie Sanders wyprzedził w ostatnich dniach Hillary Clinton, która jeszcze niedawno wyraźnie prowadziła w sondażach. I choć była sekretarz stanu, ma dużą przewagę nad senatorem z Vermont pod względem liczby delegatów, przegrana w Wisconsin zwiększyłaby szanse Sandersa na wygrane w kolejnych ważnych stanach. Byłaby też poważnym ciosem prestiżowym dla Hillary Clinton. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec Londyn, a tam ponad 500 pamiątek związanych z grupą The Rolling Stones, które można oglądać w londyńskiej galerii Saatchi. Nad kształtem ekspozycji czuwali członkowie zespołu. Kostiumy, gitary, archiwalne nagrania, stare krążki, miniatury imponujących dekoracji scenicznych z tras Bridges to Babylon czy Steel Wheels. W sumie ponad 500 pamiątek. Myśleliśmy już o tym od dłuższego czasu, zbieraliśmy różne rzeczy i mówiliśmy sobie, dobrze by to było pokazać. To takie spojrzenie na naszą karierę, sporo tego jest, być może nawet za dużo. Mówi Mick Jagger, to prawda, rzeczy sporo, potrzeba na nie dwóch pięter. Pięter, na których odtworzono także parę Rolling Stonesowych miejsc, od namiotu, w którym Mick przebiera się za kulisami w nowe koncertowe kreacje, aż po pierwsze mieszkanie, które panowie zajmowali u progu sławy. I choć może wyglądać to na imponującą kropkę w historii zespołu, to Keith Richards zapewnia, satysfakcja ciągle nie została jeszcze osiągnięta. Jeżeli ktokolwiek powinien być zainteresowany datą zakończenia naszej kariery, to powinniśmy być my, a nam się jakoś nie pali. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Na razie pogodnie i od 17 do 24 stopni. Wieczorem ma zachmurzyć się na zachodzie i na wybrzeżu i tam przelotnie popada. W nocy od 6 do 11 stopni. Jutro już w całym kraju pochmurno i deszczowo. Słońce jak na lekarstwo. W Koszalinie 12 stopni, w Warszawie 19, a w Rzeszowie 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, tu Adam Nawałka. Jako trener, żeby podjąć właściwą decyzję, muszę najpierw wypróbować, przetestować zawodnika. Dlatego postanowiłem wypróbować też Play. W biznesie jak w sporcie, trzeba grać fair. Przejdź do Play dla firm tak jak Adam Nawałka i przekonaj się, jak działa nowy program Fair Play. Tylko w Play możesz w ciągu 30 dni wymienić smartfona, zmienić ofertę lub całkowicie z niej zrezygnować. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Słucham pana. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Jest mi niedobrze. Mam... Gazy? No tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami, a to tłuszcz najczęściej jest przyczyną dyskomfortu trawiennego. Dlatego polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów, stymulują wydzielanie soków trawiennych i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby, dróg żółciowych oraz jelit. Weź Travisto i poczuj się 100 razy lepiej. Travisto i trawisz to. Szukałam sprawdzonego leku na ból nóg i żylaki. Dlatego wybrałam Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Według badania TNS 9 na 10 użytkowniczek potwierdza, że Diohespan Max to według nich skuteczny lek na ból nóg i żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofa. W moim życiu bez przerwy coś się dzieje i naprawdę to lubię. Jednak doceniam momenty, w których mogę zrobić coś tylko dla siebie. Wtedy sięgam po Biolik, intensywne serum rewitalizujące. Skoncentrowana formuła z ekstraktem z kawioru. Wygodna aplikacja, lekka, nietłusta konsystencja, która szybko się wchłania. Uwielbiam to uczucie. Biolik sprawia, że moje zmarszczki są wyraźnie wygładzone. Skóra dogłębnie nawilżona wygląda świeżo i promiennie. Biolik, skoncentrowany na skórze. Wypróbuj również intensywne serum wypełniające z precyzyjnym aplikatorem, które pełnia zmarszczki od zewnątrz. Biolik. Dostępny w aptekach. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny. I bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. By nie jadek zjadł obiadek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa razem z Agnieszką Łukasiewicz i Dariuszem Pierogiem. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Może ten adres się Państwu przyda. Zaczniemy od spełnienia pewnej obietnicy. I to jest ciekawe, że coraz częściej musimy spełniać cudze obietnice. Tak, jakaś moda się ostatnio wytworzyła. Redaktor Niedźwiecki podobno w sobotę obiecał Państwu, że załatwi ze mną, że ja coś nadam w Akademii Rozrywki. Bowiem redaktor Niedźwiecki przypomniał Państwu słynny utwór Je t'aime moi non plus. Zdaje się w oryginalnej wersji, w nawiązaniu do jubileuszu okrągłej rocznicy powstania tego utworu. I przypomniał, że była taka satyryczna, kabaretowa wersja tego utworu, tłumaczenie Jacka Fedorowicza. No i teraz spełniamy obietnicę redaktora Marka Niedźwieckiego. Zaraz Państwu przedstawię to tłumaczenie, tylko ważne jest, żeby było wszystko zrozumiałe. Jacek Fedorowicz opowiadał o tym, że kiedy wokół tego utworu nadawanego u nas w Polsce w radiu rozpętała się burza, że to utwór nieprzyzwoity, on postanowił właśnie udowodnić, że to jest bardzo przyzwoity utwór i że o niczym nieprzyzwoitym nie może być mowy. Przetłumaczył. Jeszcze tylko jeden skrót chciałem wytłumaczyć, ponieważ pojawia się w tekście Jacka Fedorowicza TEM. TEM to był telewizyjny ekran młodych, proszę Państwa. Taka audycja telewizyjna nadawana wówczas. No i teraz już wszystko będzie jasne. Akademia Rozrywki. Państwo sami posłuchają. My słabo znamy francuski, ale przetłumaczymy, co się da. Więc druhna mówi, jej się nie podobał, nie powinien raczej ściągać pomysłów z innych programów, ale nie mówmy, że tem jest taki czy inny, ważniejsza jest nasza wycieczka. Nad Amour się wybierają druh z druhną. Ona jest troszeczkę zaniepokojona i pyta drucha, druhu, czy druh wie, jak się tam idzie. A on na to spokojnie mówi, mówi, że wie. I za chwilę jeszcze raz to podkreśli, żeby druhna nie miała żadnych wątpliwości. Wiem, w podtekście trafię. Ona uspokojona znowu. To, tamto, czyli wraca do tematu. A on jej na to krótko plik map, żeby mu podała, bo jak się ma w ręku plik map, to łatwiej trafić. Amour. Ona lubi rzekę Amour i ona się cieszy z tej wycieczki, druhna. A najbardziej druhna cieszy się z tego, że on wie jej druh, jak się tam dostać, na pewno wie. Wie, nie zabłądzi. Piosenka zawiera oczywiście pewne akcenty miłosne, bo ona wyznaje, że z nim to by na koniec świata. Szła by na koniec świata z nim. No nie ma się czego wstydzić, to przecież nic takiego. Tutaj troszeczkę źle chyba przetłumaczyliśmy, bo ona o tym temie mówi jednak z aprobatą. No nic. Państwo się może dziwią, że w tekście piosenki nie uwzględniono tych wszystkich rzeczy pakowanych do plecaka. On to załatwia krótko stwierdzeniem, że wezmę rzeczy najpotrzebniejsze. Mówi i nie ma się nad czym rozwodzić. Na końcu przeważają elementy sportowe. Druh na łapie motyle, a druh opowiada o wspaniałym zwycięstwie piłkarskiej drużyny Legii nad Saint-Étienne. Druhna się nabiegała, więc ma lekką zadyszkę. Ot i wszystko. No i już Państwo wiedzą, o czym tak naprawdę jest ten utwór i czego on dotyczy. Jacek Fedorowicz w polskiej wersji słynnego przeboju Je t'aime moi non plus. Proszę Państwa, teraz zapraszam na taki rozbudowany segment strażacki w Akademii Rozrywki. Robert Górski z Kabaretu Moralnego Niepokoju za chwilę przedstawi aktualny, współczesny, świeży monolog strażaka, a obudujemy ten monolog piosenkami o wkładzie straży pożarnej w rozwój muzyki. Będzie słynna piosenka o orkiestrach strażackich, przypomni ją Justyna Szafran, a już teraz balladę o strażaku z opery zaśpiewa Wojciech Młynarski. Mam od niejakiego czasu jako autor takie hobby, szajbę tak zwaną po polsku, że mnie interesują szalenie na przestrzeni dziejów powiązania pomiędzy słynnymi kompozytorami z jednej, a strażakami z drugiej strony. Szajba, mówię. Ja już dałem temu wyraz w utworze pod tytułem Ach, co to był za ślub. Tam chodziło o Feliksa Mendelssohna. A obecnie poczyniłem nowe badania, z których niezbicie wynika, że inny słynny kompozytor Włoch z kolei, Giacomo Puccini, tu może erudycją błysnę, twórca na przykład Madame Butterfly, Toski, Cyganeri, etc. Zawsze cztery tytuły wymieniłem. Proszę Państwa, okazuje się, że Puccini też miał spore powiązania ze strażakami. A jak to było, opowiem. Zabawny dosyć fakt, za chwilę wam powierzę, co wiele temu lat wydarzył się w operze. Raz bowiem z kilku tam asystą znakomitą zawitał kiedyś tam Puccini, kompozytor. W tym czasie zaś nad Butterfly Madame pracował pan Puccini, już rok przeszło, lecz tego dnia od rana czuł to sam. Wyraźnie coś mu nie szło. W antrakcie wziął cygarko w drżącą dłoń, tym wciągać ją nerwowo raz przy razie, gdy strażak się dyskretnie zbliżył do nim, by przestrzec go w berlistej dźwięcznej frazie. Proszę zaraz zgasić ten tytoniowy wirus. Drogi panie, tu nie wolno palić, grozi za to mandat 500 lirów. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Dobrze, dobrze. Zawsze tak jest, że jak ja chcę sobie raz ładnie pośpiewać, to mi koledzy nigdy nie dadzą. I słuchał tego pan Puccini, kompozytor, i czuł, przysięgam wam, a czuł, że coś mu świta. I następnego dnia w operze dał swe dzieło, zwyczajne pa, pa, pa, a tak to się zaczęło. I grano tam te Butterfly Madame, niejedną damską pierś dławił łkanie. I strażak łkał jak Bóg, przysięgam wam, a jedną arię z góry znał na pamięć. A jeśli ktoś w antrakcie na foje zapalić w miejscu chciał niedozwolonym, pan strażak do nich dyskretnie zbliżał się, by przestrzec go tenorem przyciszonym. Nie wolno tutaj palić, kochany, daruje pan, lecz nie wolno tu palić. I niezła melodyjka. A Puccini wsłuchany uśmiechał się bosko, bo w tym czasie akurat pracował nad Toską. Panowie, znieśmy czasem serca to aż szczery. Jest może, że ja głosu nie mam. Za wkład straży pożarnej w historię opery. Siedzieliśmy sobie na murku przed remizą. Ja, Marciniak i komendant. Jedliśmy jajka, co nam je ludzie nadawali na Wielkanoc, i piliśmy mleko na kaca. A kac był podwójny. Jeden zwykły i drugi moralniak, no bo, kurde, dzień wcześniej w ramach operacji strzeżenie grobu, żeśmy w kościele strzegli grobu. No i chyba dobrze, żeśmy to robili, bo nawet najmniejsza świeczuszka nie zginęła. Za to ludzie się skarżyli, że strach było trochę tę świeczuszkę zapalić, no bo stężenie w powietrzu wokół nas było takie, że normalnie strefa wybuchu. Komendant to się chwiał na wszystkie strony jak żywy płomień, a oczy to miał tak przekrwione, że niektórzy mówili, że tak chyba musiał Lucyfer wyglądać. Do tego jeszcze miał buzię otwartą, także na koszuli mu się zrobił taki zaciek ze śliny i tak głośno dyszał, że się pacierza zmówić nie dało. W końcu taki jeden odważniejszy podszedł i mu tę jadaczkę tak przymknął. No ale to nic nie dało, a się nawet zrobiło jeszcze gorzej, no bo co z tego, że jadaczka zamknięta jak w środku dmuchawa dalej pracowała, jak przestało wiać na twarz, no to zaczęło na nogi i to jeszcze więcej przybyło powietrza tego gorszego sortu. No, ale w zasadzie wszystko by się rozeszło po kościach. No wiadomo, że napić się trochę trzeba, bo tak z grubsza jest co roku. Tylko kurde, Marciniak nie wytrzymał presji. No przerosło go to zadanie. Stał. Co prawda jak bokser po takim ciężkim ciosie w wątrobę, ale stał. No i nagle chyba w pewnym momencie zachciało mu się spać, bo się łajdak, kurde, wsunął pod ten całun na drugiego. Jak to mówi jego żona, całun. No to już nawet Bogdan powiedział, że to już przegięcie pały. No znaczy nie Bogdan, tylko ksiądz Bujalski. No to tak nam na murku wyszło nam, że ten wizerunek Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach trzeba ocieplić. Tylko jak? Dumamy. No i nic nie możemy wydumać. No i wtedy Marciniak wpadł na super pomysł. Żeby kupić wódkę i się napić, to może coś wymyślimy. No tak, żeśmy zrobili. No i rzeczywiście, żeśmy wymyślili, żeby do remizy kupić nową bramę. Bo starej nie było od roku. Po tym, jak ostatecznie przerdzewiała ze starości i jednego dnia sama z siebie klapnęła z hukiem na ulicę i jeszcze psa komendanta zgniotła na amen, co tam spał. No, komendant tam trochę się na to zmartwił, ale w końcu stwierdził, że dobra, lepiej tak niż na raka. No i tak dumamy, no dobra, nowa brama, ale skąd wziąć forcę na tę bramę? No na alkohol ledwo starcza, co dopiero na bramę. No i żeśmy wtedy wymyślili, no a zaraz, a od czego jest ta Unia Europejska? Dawać forcę złodzieje? No to piszemy wniosek. Od razu się pojawiła pierwsza proceduralna trudność, że kurde, kartki nie ma. Żeśmy przelecieli całą remizę z góry na dół i z powrotem, no nie ma kartki. Na szczęście komendant miał na ścianie kalendarz z gołymi babami. Po jednej stronie jest goła baba, a po drugiej jest to nieczyste, nie? No to dobra, no to wyślemy list z gołą babą, to może przychylniej na ten wniosek spojrzą, a może pomyślą, że to w ogóle ona napisała, no to już w ogóle sukces. No jest teraz pytanie tylko, kurde, którą wyrwać? Bo każdej jednej szkoda. W ogóle ludzi szkoda, ale co dopiero takich, no. W końcu komendant przejrzał cały rok i autorytarnie wyrwał taką z najmniejszymi cyckami, no bo tej mimo wszystko szkoda najmniej, no to co prawda była wrześniowa, a wrzesień jeszcze był przed nami, inaczej niż taki styczeń czy marzec, no ale co zrobisz? Siła wyższa. No i wspólnie żeśmy wymyślili, że komendant będzie pisał, bo jemu się najmniej trzęsły ręce. Tylko żeśmy mu kubek pod brodę podsunęli, żeby listą śliną nie poklapał, bo jak te baby przeglądam, no to już całkiem rozpuścił. No i uznaliśmy, że będziemy pisać po polsku, ale zasada będzie taka, że jak ktoś zna jakieś słowo polskie po angielsku, to będziemy pisać po angielsku, żeby mi się tam łatwiej czytało. Zaczęliśmy od good morning państwu, ale Marciniak powiedział, że państwo no to przecież country, bo on tego słucha. Więc komendant zmienił na good morning country. I dalej, że Wery prosimy o money na bramę, bo stara się not open, bo jej nie ma, a jej nie ma od one year, bo przerdzewiała i one day she kaput on the street and killed the dog, co tam was sleep. No i tyle. I na koniec żeśmy się pożegnali słowami good evening country, no bo już się zrobił wieczór. No. List gotowy, do koperty, adres i znaczek. Co prawda znaczek był bez kleju, ale komendant, jak coś poliże, to się potem trzyma, jakby budapreno nawalili. Wysokiej jakości ślina. Wrzuciliśmy list do skrzynki i pognaliśmy czym prędzej na naszą wieżę, patrzeć, czy nie idzie listonosz z forsą. Niestety, albo nie szedł w ogóle, albo szedł, ale bez pieniędzy. No to żeśmy w końcu złodzieja za kark złapali i mówimy mu, w jakiej sprawie za chwilę dostanie łomot. Jak to usłyszał, to się popukał w głowę i dał nam elegancki, drukowany wniosek, który z kolei wypełniła nam Bogdanowa. To znaczy gospodyni księdza Bujalskiego. No i kurde, myślę sobie, że ta cała Unia Europejska to długo nie pociągnie, bo przysłali nam te force. Tak żeśmy się ucieszyli, taka impreza była, że ledwie na tę bramę zostało. Kurde, ludzie, patrzcie, przez taką bramę i jak to się można rozpić? Niby nic, a jaka to niebezpieczna rzecz. No, Na odsłonięcie bramy przyszły całe górki. Nawet sołtys na komarku przyjechał. Jak zobaczył bramę, ta się chłopina popłakał, że taka śliczna, że nigdzie takiej pięknej bramy na świecie nie widział, a jest to człowiek na świecie bywały, bo ma rodzinę i w Korytnicy, i w Czerwonce, i w Rowach, i w Dobrem, i w Modecinie nawet. A u nas ludzie są ciemne. Niektóre to dalej myślą, że to słońce krąży wokół górek, a nie odwrotnie. No to jeszcze, żeby było uroczyściej, żeśmy poprosili Bogdana, no znaczy księdza Bujalskiego, żeby poświęcił bramę. No to się chłop tak przyłożył, że go potem zakonnice na plebanie na taczce odwiozły. A jak go wiozły, to już się tak rozkręcił, że wszystko święcił, co mu się napatoczyło po drodze. Wszystkim krowom się oberwało, co wracały z pola. No i wizerunkowo żeśmy się odkuli. Następnego dnia jest wezwanie do pażaru, bo łąka się pali. No to zjechaliśmy po rurze, ja kurde, bez spodni, aż mi dym spod nóg poszedł. Normalnie jak zjechałem na dół, to część jeszcze została na górze. No to najpierw mnie zgasili, no i do samochodu i długa. Marciniak ruszył, ale kurde, zapomniał, że jest ta cholerna brama, no bo przez rok jej nie było. Jak ją wyrwało, jak klapnęła, to się tylko kurz podniósł pod kościół. I huk był taki, aż Bogdany z łóżka pospadały. To znaczy nie Bogdany, tylko... No. No i po krótkiej dyskusji uznaliśmy, że mimo wszystko to również jest doskonała okazja, żeby się napić. Tym bardziej, że Bogdan przyleciał zobaczyć, co się stało. A w końcu tym razem nikt nie zginął. A dla każdego strażaka uratować komuś życie to jest naprawdę coś. Gdzieś daleko na krańcach leżą małe miasteczka. W oknach cukier topnieje, na wiśniowych nalewkach, na straganach kogutki i okrągłe ciasteczka. W sklepach drobne trzy po trzy i drobniejsze głupstewka. Nic nie huczy, nie buczy, nic nie trąbi, nie jedzie, jakby wszystko drzemało po wybornym obiedzie. A w święta odpustowe, kościelne, powiatowe, uciechę każdy ma. Orkiestra ogolona, ubrana, wyczyszczona. Rąby, rąby, rąby, ratatata. Mosiężne tony dźwięczą, jęczą, ja pa, pa, pa. Waltornia, klarnet, klarnet, klarnet, puzą i bas. Uwaga, walczyk, walczyk, walczyk, raz, dwa, trzy, raz. Zaraz wesele jest wszystkim ludziom, gdy ich kołysze walczy, kroczy. Śmieje się klarnet, śmieje się puzon, Wojtek Marysi zagląda w oczy. Ktoś przyjedzie czasami i popatrzy zdziwiony, że gliniany kogucik taki brzydki i krzywy, że orkiestra fałszuje i ma stare puzony, a mieszkańcy się dziwią, czemu tamten się dziwi. Więc podróżny wyjeżdża z malutkiego miasteczka, koguciki zostają i okrągłe ciasteczka. Czy stolarza Rąby, rąby, rąby, ratatata. Mosiężne tony dźwięczą, jęczą, ła, ła, ła, ła. Waltornia, klarnet, klarnet, klarnet, bluzą i bas. Uwaga, ciszej, ciszej, ciszej, raz, dwa, trzy, raz. Po plecach ciarki przechodzą ludziom, klarnet zawodzi puzon, starsi szlochają, cieszą się dzieci. Gdzieś daleko na krańcach leżą małe miasteczka. Rzadko coś w nich się dzieje, rzadko coś w nich się zdarza. Ludzie lubią kogutki i okrągłe ciasteczka, i jelenie wśród wrzosów na niebieskich obrazach. Zawsze są tacy sami w listopadzie czy w maju, a orkiestry strażackie wszyscy bardzo kochają. Niech żyje nasza orkiestra strażacka. Orkiestry, piosenkę napisaną wiele, wiele lat temu, ale utrwalającą taki niezwykły obrazek orkiestr ogolonych, grających na rynkach, zaśpiewała państwu Justyna Szafran. No i to tyle, jeśli chodzi o strażacki wątek w Akademii Rozrywki. Za chwilę zaproszę państwa na powtórkę z rozrywki. Autopromocja. Po raz siódmy ruszył konkurs dla młodych artystów. Talenty Trójki przyznamy w trzech kategoriach: teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia przyjmujemy od uczelni, instytucji kulturalnych i fundacji do 30 kwietnia. Szczegóły na stronie talentypolskieradio.pl. A w każdy wtorek o 10.35 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Agnieszka Opszańska. Autopromocja. No to zaczyna się powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego i zaczniemy od nagrań z Piwnicy pod Baranami. Najpierw monolog Kazimierza Wiśniaka w wykonaniu Barbary Nawratowicz, to jest nagranie z lat 60., a później coś nagranego kilkadziesiąt lat później, 30 parę lat później, Grzegorz Turnał zaśpiewa piosenkę pod tytułem Leniwa Głowa. Wątek folkowy jeszcze pojawi się w powtórce z rozrywki, w skeczu Stanisława Szelca, w którym obok autora wystąpi Agnieszka Matysiak, i w piosence kabaretu Elita. Zapraszam państwa, miłej zabawy. Systematycznie o północy markiza specjalnym kluczem nakręcała symfoniusza. Tego poczciwego durnia, który donośnym kukaniem oznajmiał, która mija godzina. Symfoniusz chodził bez naprawy długie lata, jadał mało, był punktualny. ciągu dnia stał na postumencie w salonie chińskim, nocą mógł spocząć na specjalnym krześle, któremu podstawiano. Codziennie sama markiza miotłkami z piór papów panamskich strzepywała z niego kurz, który pomimo czystości, jaką utrzymywano w pałacu, gromadził się w fałdach jego ubrania, w dziurkach od nosa i usznych małżowinach. Symfoniusz chodził dokładniej niż słynne zegary norymberskie, a kukał też bardzo donośnie. Wyobraźcie sobie, że kiedy pewnego dnia markiza zapomniała go nakręcić, symfoniusz sam przejęty swoją rolą i dobrze wychowany kukał, jak gdyby nigdy nic nie zaszło. Bo symfoniusz był zegarem rozumnym. Pewnego dnia symfoniusz zepsuł się. Pękło coś we wnętrzu symfoniusza. Nie dokukał godziny 12. Markiza poleciła, by wyniesiono poczciwca na strych, gdzie stały już inne zepsute zegary.